בעזרת השם יתברך. ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, חלק שני, הלכות כיבוד אב ואם, הלכה ד'. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך וכו'. על פי התורה והיה יעשה לעולה, עיין שם היטב. והכלל, שעיקר הבריאה בשביל כבודו יתברך. ועל כן הכבוד הוא שורש כל הבריאה כולה, וכל מה שנברא בששת ימי בראשית, שורש הכל הוא הכבוד שבשבילו נברא הכל. ובכל מאמר ומאמר מעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, יש בו בחינת כבוד מיוחד שבשבילו היה זה המאמר שבו נברא חלק פרטי מהבריאה. כי מלוך עול הארץ כבודו, כי הכבוד מחיה הכל. אך אף על פי כן, יש גבול להכבוד שבכל מאמר שלא יתפשט למקומות החיצוניים והסתרא אחרא שהם בחינת מקומות המתונפים. בבחינת, וכבודי לאחר לא אתן. אך אם כן, מאיכן מקבלים חיות אלו המקומות? כי בוודאי גם הם מקבלים חיות ממנו יתברך. אך הם מקבלים חיות מבחינת בראשית מאמר סתום. שהוא כולל כל המאמרות וכולם מקבלים חיות ממנו. והכבוד של המאמר סתום הוא סתום ונעלם בתכלית העלם, ומשם די כמקבלים חיות הסתרא אחרא ומקומות החיצוניים וכו'. ועל כן, כשאדם נופל חס ושולם לבחינת מקומות אלו, דיינו לבחינת מקומות המתונפים, ואז מתחיל להסתכל על עצמו ורואה שרחוק מאוד מכבודו יתברך. ושואל ומבקש, איה מקום כבודו? על ידי זה עיקר תיקונו ועלייתו בבחינת ירידת תכלית העלייה וכו'. כי איה מקום כבודו זה בחינת הכבוד העליון של המאמר העליון, שהוא המאמר סתום בראשית כנ"ל, שמשם נמשך חיות למקומות האלו, עיין שם כל זה היטב. א', וזה בחינת כיבוד אב ואם. כי עיקר ההולדה נמשך מבחינת המאמר העליון הנ"ל, בחינת בראשית מאמר סתום, שמשם מקבלים כל חלקי הכבוד המלובשים בכל המאמרות, שבהם נברא כל פרטי העולם, ששורש כולם הוא הכבוד כנ"ל. כי עיקר החיוב להוליד בנים הוא בשביל כבודו יתברך, כדי שיהיה קיום העולם, שישארו בניו אחריו מדור לדור, לגלות כבודו בעולם, שבשביל זה נברא הכל. כי הכל נברא רק בשביל הכבוד, כמו שכתוב, כל הנשמע, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי וכולי כנ"ל. בעיקר התגלות כבודו הוא רק על ידי בני אדם, כי אין מי שיגדל ויקדש כבודו יתברך כמו האדם שבשבילו נברא הכל. כדי שהוא יודיע הדר כבודו יתברך שיש בכל פרטי הבריאה, כמובן כל זה במקום אחר. ובשביל זה מחויבים להעמיד תולדות כדי שיתרבו בני אודום באוילום שיודיעו כבודו יתברך. ובשביל זה בעצמו נתן השם יתברך כוח כזה באדם שיוכל להוליד בצלמו בנים. שזהו מנוראות נפלאותיו, כמו שכתוב, נוראות נפלאתי נפלאים מעשיך וכו', כמו שאמרו אבותינו ז"ל. והכל בשביל כבודו יתברך, כדי שיתקיימו בני אדם בעולם מדור לדור שיגדלו כבודו יתברך כנ"ל. נמצא שעיקר שורש כוח ההולדה נמשך מכבוד שהוא שורש כל הבריאה כולה. וכן קיום כל הבריאה, כל מה שנולד בכל עת, אין צמחים, אין חיות ואין בני אדם, כל נפלאות נוראותיו יתברך שהוא עושה בכל עת, שנותן כוח שיצמח אילן כזה מגרעין אחד, או שהבהמה תוליד בדומה לה, וכן הולדת האדם, שורש הכל הוא הכבוד כנ"ל. ועיקר הוא האדם שכל כבודו יתברך תלוי בו כנ"ל. ועל כן, כל כוח ההולדה של האדם נמשכת מכבוד כנ"ל. אבל חלקי הכבוד המלובשים בכל אחד אין להם כוח להוליד עד שיקבלו משורשם, דהיינו משורשי חלקי הכבוד המלובשים בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם, ועל ידם כל ההולדות שבעולם שהם קיום העולם. וגם אלו חלקי הכבוד אין להם כוח להוליד עד שיקבלו משורשם העליון שהוא שורש כל המאמרות, שהוא המאמר סתום בראשית שהוא שורש הכל. ומשם מקבלים כל חלקי הכבוד של כל העשרה מאמרות לקיים העולם, ליתן כוח להמשיך כל ההולדות שבעולם. ובפרט הולדת האדם שהוא עיקר הכל, שאי אפשר להמשיך נשמתו וחיותו כי אם משורש הכל שהוא בחינת איה, בחינת בראשית מאמר סתום כנל. וכן מובא בכתבי האריז"ל שאי אפשר להמשיך נשמות הזיווגים כי אם כשמקבל מויכין מבחינה גבוה יותר. וזאת הבחינה מבחינה גבוה יותר וכן למעלה מעלה עד שורש הכל. ומשם נמשך תוספת הערה אל המויכין מדרגה לדרגה עד שנולדה הנשמה ונמשכת למטה וכולי עיין שם. היינו כנל שצריכים להמשיך ההולדה משורש הכל שהוא בחינת בראשית מאמר סתום כנל. ומאחר שמבחינת המאמר סתום משם די כיונקים החיצוניים ומקומות המתונפים מגודל העלמה והסתרה וכולי כנל, על כן בזה העולם על פי רוב נאחזת תוקף הסתראחה בכל הזיווגים של רוב בני אדם, וכמו שהיית בזוהר, כי אי אפשר לאדם שיעלה לשם לבחינת מאמר סתום וכו', כי אם כשירד תחילה לברר ניצוצות מעים כהקליפות, שהם בחינת מקומות המתונפים שנפלו לשם כמה ניצוצות ונשמות מחטא אדם הראשון. וכשיורד הוא מחפש ודורש איה מקום כבודו, ואזי עולה בתכלית העלייה וממשיך הנשמה משם מבחינת איה מאמר סתום שהוא שורש הכל כנל. ועל כן, יש בעניין הזיווג מלחמה גדולה ונוראה מאוד כידוע. וזעיר אינינון שזוכים לנצח מלחמה זו בשלמות, ויש בזה אלפים ורבבות בחינות. כי יש צדיקים נוראים מאוד שאף על פי שיורדים להעלות ניצוצות ממקום שצריכים להעלות, אף על פי כן בגודל כוחם הם מתגברים שלא תהיה נאחז בהם שום אחיזה מזוהמת של מקומות המתונפים, שמשם תוקף התגברו את התאווה הזאת, רק יוצאים משם בשלום. ועל כן באמת ממשיכים נשמות גבוהות מאוד ממקום שממשיכים. אבל על כל פונים, איכשהו, מאחר שהוא באיתר כדת התורה הקדושה, נמשכי נשמות גבוהות וקדושות בכל הולדה, אף על פי שיש בו איזה אחיזה מזוהמה, כמו שכתוב הן בעוון חוללתי וכו'. עם כל זאת, נמשכת הנשמה ממקום גבוה מאוד מבחינת מאמר סתום הנעל. היינו בבחינת הנעל, בבחינת ירידת תכלית העלייה, שדי כמחמת שמוכרח לירד למקומות אלו שרחוקים מאוד מכבודו ידבח, שהניקתה ממאמר סתום שמהם התגברו את כל התאוות, ובפרט תאווה זאת, אזי, על ידי ירידתו לשם באתר לקיים מצוות התורה, ואזי הוא שואל ומחפש ומבקש איה מקום כבודו במקומות כאלו, ואזי הוא עולה בתכלית העלייה לבחינת איה, בחינת בראשית מאמר סתום, שמשם נשמת ההולדה. ואפילו מי שאינו זוכה לידע מזה, לשאול ולחפש אז איה מקום כבודו, אף על פי כן, מאחר שהוא באיתר, נעשה כל זאת ממילא בכוח הצדיקים העוסקים בזה. כי הצדיקים מקיימים כל העולמות ובכוחם, ועל ידם כל ההולדות שבעולם. כי עיקר שורש ההולדה מבחינת איה מאמר סתום, שמשם יניקת מקומות הנ"ל, שמשם נמשך הזוהמה והתגברות התאווה שנאחז בהוילודה. ועל ידי זה דייקה שהם מתגברים, על ידי זה דייקה עולים משם לבחינת איה שהוא שורשם שמשם עיקר ההולדה כנ"ל. ב' ובשביל זה הזהירנו השם יתברך בעשרת הדיברות על כיבוד אביהם, להורות שבאמת ההולדה על ידי שורש הכבוד שהוא בחינת איה שמשם נמשכים כל חלקי הכבוד המלובשים בכל העשרה מאמרות שבשבילם נברא ונתקיים כל הבריאה כנ"ל. כי זה הבן שנולד מטיפה סרוחה של אבי ואמו, שזהו בחינת מקומות המתונפים, הפך הכבוד. כי שם אחיזת התגברות התאוות הבאים מהסתרא אחרא, בחינת הן בעוון חוללתי כנ"ל. כשזה הבן חוזר ונותן כבוד לאביו ולאמו שהולידו אותו, בזה מורה שמברר ומעלה ומגלה הכבוד מהמקומות שהכבוד היה נעלם ונסתר בהם, שהם מבחינת מקומות המתונפים כנ"ל. כי באמת הם יונקים מהכבוד העליון מבחינת בראשית מאמר סתום כנ"ל, שמשם עיקר הכבוד כנ"ל, ובזה תלוי עיקר עבודת האדם. כי עיקר עבודת האדם הוא לגלות כבודו יתברך, כי רק בשביל זה נברא כנ"ל. היינו כי אף על פי שבאמת מלוא כל הארץ כבודו, אף על פי כן צריכין את האדם שיגלה זאת בעולם שכבודו יתברך מלא כל הארץ. כי הקליפות בחינת מקומות המתונפים, שיניקתם ממאמר סתום, הם רוצים להתגבר בכל עת להעלים כבודו יתברך, שמשם באים כל התאוות וכל העבירות חס ושלום, שהם פגם כבודו חס ושלום. שזהו בחינת חורבן בית המקדש, כי עיקר כבודו יתברך היה בבית המקדש, כמו שכתוב, וכבוד השם מלא את הבית וכו'. ובעוונותינו הרבים התגברו הסתרא אחרא והחריבו הבית המקדש והסתירו כבודו הגדול שהיה שוכן שם. כמו שכתוב, אלוקים באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך וכו'. וכמו שכתוב, לארץ חיללו משכן שמך. וכמו שאנו אומרים, גלה יקרנו ונוטל כבוד מבית חיינו וכו'. וכל עבודתנו לברר הכבוד מהקליפות. כי אף על פי שאינם יכולים לנוק מעצם הכבוד בבחינת וכבודי לאחר לא אתן כנ"ל, אף על פי כן, על ידי שהם יונקים ממאמר סתום, הם רוצים להתגבר, להעלים ולהסתיר כבודו יתברך, שזהו בחינת חורבן בית המקדש בעוונותינו הרבים כנ"ל. ועיקר עבודתנו לתקן זאת, להשתדל בכל ימי חיינו לברר ולהעלות ולגלות הכבוד שנסתר ונעלם על ידם. ועיקר התגלות הכבוד הוא על ידי שאנו יודעים שגם המקומות המתונפים בעצמן שרחוקים מכבודו יתברך, גם הם יונקים ממנו יתברך, ממאמר הסתום שהוא שורש כל הכבוד כנ"ל. ותכף כשיודעים זאת, ומחפשים ומבקשים גם שם אחר כבודו יתברך, בחינת איה מקום כבודו כנ"ל, אזי תכף נתבטלים מקליפות וכל מקומות המתונפים. כי כל כוחם ויניקתם הוא רק מההסתרה והעלמה מחמת שיונקים ממאמר סתום ונעלם כנ"ל. אבל תכף כשיודעים זאת, שגם יניקתם בעצמן ומהשם יתברך מבחינת מאמר סתום, שוב אין להם שום יניקה ונתבטלים לגמרי. ואזי כשהם נתבטלים, אזי חוזר ונתגלה שם כבודו יתברך בהתגלות גדול, בבחינת ספרו והגויים את כבודו. וכתיב אגידו באיים כבודי וכו'. כי מה שבתחילה לא נתפשט הכבוד לשם בבחינת וכבודי לאחר לא אתן, זה היה רק מחמת שהיה שם התגברות הקליפות בחינת מקומות המתונפים. אבל תכף כשהם נתבטלים על ידי שיודעים האמת שיניקתם מהשם יתברך ממאמר סתום, שעל ידי זה נתבטלים לגמרי כנ"ל, אזי תכף נתגלה שם כבודו יתברך. וזה עיקר עבודת האדם לגלות כבודו יתברך מכל המקומות שהיה נסתר ונעלם בהם, למען דעת כל עמי הארץ את האמת כי מלוא כל הארץ כבודו. ועל כן באמת עיקר העבודה על ידי הבקשה והחיפוש אחר כבודו יתברך, כמו שכתוב, דרשו השם ועוזו בקשו פניו תמיד. וכתיבו ביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו וכו'. וכתיב לך אמר לבי בקשו פנה את פניך השם אבקש וכן בפסוקים רבים. כי צריכים לבקש ולדרוש ולחפש הרבה את כבודו יתברך בזה העולם כל ימי חייו, כי זה העיקר. כי ידוע שהקליפה קדמה לפרי ואי אפשר להגיע לכבודו יתברך, כי אם כשעוברים תחילה דרך הקליפות לשבר אותם ולבער אותם, וכשמשברים הקליפה אז זוכין לפרי שזהו בחינת כל התאוות והניסיונות והמניעות והבלבולים והעיכובים שסובבין את כל אדם קודם שזוכה להכיר כבודו יתברך. וכל זה נמשך ממקומות החיצוניים, בחינת מקומות המתונפים הנ"ל, שיניקתם ממאמר סתום כנ"ל. וכשעובר באלו המקומות, אזי עיקר תקנתו שידרוש ויבקש ויחפש גם שם אחר כבודו יתברך. בבחינת איה מקום כבודו וכו', שעל ידי זה הוא עולה בתכלית העלייה, וכל הקליפות נתבטלים, ואז נתגלה כבודו כנל. נמצא שעיקר עבודת האדם שהוא לגלות כבודו יתברך, הוא די כה על ידי הבקשה והחיפוש בכל מקומות הרחוקים מהקדושה וכו' לכנל. על ידי שיודע שגם שם נעלם ונסתר כבודו יתברך, בבחינת אם יאמר לך אדם היכן אלוקיך, תאמר לו בכרח גדול של רומי, המובא בתורה הנ"ל. על כן, על ידי שמקיים מצוות כיבוד אב ואם, בזה מגלה כבודו יתברך מכל ההסתרות. כי כיבוד אב ואם זה בחינת שמברר הכבוד הנעלם והנסתר שמשם ההולדה כנ"ל. שבזה הכבוד הנעלם היו תחילה הקליפות נאחזים מאוד, שמשם התגברו תאווה זאת שעל ידה הולדה. ועכשיו, כשזה הבן חוזר ונותן כבוד ליולדיו, כי הוא מאמין שאביו ואמו הגדילו כבודו יתברך על ידי שהולידו אותו, שבשביל זה מגיע להם כבוד בבחינת כי מכבדה יכבד, נמצא שמאמין באמת שהולדתו נמשכת משורש הכבוד, דהיינו מבחינת מאמר סתום שהוא שורש כל הכבוד. ואזי מגלה הכבוד שהיה נסתר ונעלם על ידי מקומות המתונפים, כי הם נתבטלים על ידי שמגלים שגם הם בעצמם יונקים ממנו יתברך וכו' לכנל. ועל ידי זה יכול לעסוק בעבודת השם יסבורך ולגלות כבודו יסבורך כל ימי חייו. כי עיקר התגלות כבודו יסבורך הוא על ידי שיודעים ומאמינים שגם במקומות המתונפים נעלם ונסתר שורש כבודו יסבורך, שזהו בחינת מצוות כיבוד אב ואם כנל. ג. וזה שכתב בליקוטי תורה מהאריזל בפרשת וירא, שמצוות כיבוד אב ואם הוא מחמת שאביו ואמו נותנים לו לבוש שעל ידי זה כל עבודתו וכו'. מובן שם שעבודת האדם על ידי מצוות כיבוד אב ואם, היינו כנ"ל. וזה כבד את אביך ואת אמך ואת שבתותי תשמורו וכו'. כולכם חייבים בכבודי. כי עיקר כיבוד אב כדי שיוכל לגלות כבוד השם יתברך. אבל כשאביו אומר לו לעבור על דברי תורה ולפגום בכבודו יתברך, בוודאי אין צריך לשמוע לו. אדרבה, בזה מקיים כיבוד אב כשאינו שומע לו לעבור על דברי תורה. כי עיקר כיבוד אב הוא בשביל לגלות כבוד המקום ברוך הוא כנ"ל. ד. וזה כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. כי על ידי כיבוד אב ממשיכין הכבוד ממאמר סתום שנתגלה על ידי כיבוד אב, על ידי שמגלין שההולדה משם כנ"ל. ושם עיקר אריכות ימים כידוע בכתבים, שבשביל זה היו הדורות הראשונים בימי אדם ונוח מאריכין ימים, מחמת שקיבלו חיות מבחינת אריך אנפין, בחינת כתר, שהוא בחינת המאמר סתום הנ"ל, בחינת איה כידוע. ומחמת שעל ידי כיבוד אב זוכין לעלות לשם כנ"ל, על כן זוכין על ידי זה לאריכות ימים, בחינת למען יאריכון ימיך וכו'. ועל פי זה יכולים להבין קצת מה שהדורות הראשונים הנ"ל היו רשעים כל כך, אף על פי שינקו מקדושה גבוה כל כך מבחינת אריך אנפין כתר כנ"ל. אך באמת, אדרבה, די כי על ידי זה לא היו יכולים לעמוד בניסיון. כי מחמת שיניקתם היה מבראשית מאמר סתום וכו', שמשם יניקת הקליפות, על כן התגברו בהם ביותר אחיזת הקליפות שיונקים משם. והם היו צריכים אז לדרוש ולבקש הרבה את השם יתברך במקומות ההם, ואז היו עולים בתכלית העלייה. אבל הם לא עמדו בניסיון, ולא דרשו וביקשו כראוי, ועל ידי זה נתאחז בהם ביותר תוקף הסתרא אחרא שיניקתם משם, ומחמת זה היו רשעים כל כך. וזה בחינת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך וכו'. כי תוהו ובוהו וחושך שהם תוקף אחיזת הקליפות, יניקתם מבחינת בראשית מאמר סתום כנ"ל. וזהו, ביאמר אלוקים יהי אור ויהי אור. זה בחינת התגלות האור מתוך החושך, התגלות כבודו מהיעדר הכבוד. כי הקליפה קדמה לפרי, כי הם יונקים ממאמר סתום שהוא קודם וראשון לכל. ועל כן תכף כשנתבע מאמר סתום בראשית, תכף מעוצם העלמה והסתרה נתאחזו הם בחינת וארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך וכו'. אך ורוח אלוקים דרוכו של משיח מרחפת על פני המים דאורייתא. כי עיקר התגלות הכבוד מתוך המאמר סתום, לגרש אחיזת הקליפות ולגלות להמשיך כבודו ממאמר סתום, מאלם אל הגלוי שזה עיקר עבודת האדם, עיקר בחינה זאת נעשית בשלמות על ידי רוחו של משיח, שהוא עוסק תמיד לגרש הקליפות ולגלות כבודו מהאלם אל הגילוי. שזה בחינת התגלות התורה שהוא עיקר כבודו ידבח, כמו שאמרו רבותינו זל, אין כבוד אל התורה. ומתחילת בריאת העולם עד הנה, הוא עוסק בזה עד שיגמור בשלמות לגלות כבודו ידבח כראוי, ואז יבוא לגואלנו. שאז יהיה עיקר התגלות כבודו בכל העולם כמו שכתוב ונגלה כבוד השם וכו'. ועל כן על ידי בחינת ורוח אלוקים, בחינת רוחו של משיח שהוא מגלה כבודו ידבח מהאלם כנל, על ידי זה ויומר אלוקים יהי אור וכו'. וכן ויומר אלוקים יהי רקיע וכו'. וכן כל המאמרות שכולם הם בחינת התגלות כבודו מהאלם אל הגילוי מבחינת אייל לבחינת מלוכו לארץ כבודו. שכל זה נעשה על ידי בחינת רוחו של משיח, וזה עיקר עבודת האדם כל ימי חייו כנל. וב. וזה בחינת עתידין בתת רתראות, שילמדו בהם תורה ברבים, שנאמר ונשאר גם הוא לאלוקינו. כי ישראל מחפשים ודורשים אחר כבודו ידבח תמיד, אפילו בגלות בכל מקומות הרחוקים. מבחינת מקומות המתונפים שהם מבחינת בתי תרטיות וקרקיסיות. ועל ידי הבקשה והחיפוש אחר כבודו ידבח גם שם, על ידי זה מבטלין אחיזת החיצוניים ונתגלה כבודו ידבח גם שם כנל, עד שיזכו שגם בהם ילמדו תורה ברבים. כי גם שם יתגלה כבודו על ידי הבקשה והחיפוש אחר כבודו ידבח תמיד כנל. זין. וזה בחינת הקדיש שאומרים היתומים על אביהם ואימם כל השנה, ואחר כך ביום היורצייט, שהוא בשביל תיקון לנשמת המת. ולכאור אין הדבר מובן מדוע בחרו לומר קדיש דווקא ולא שאר דברים שבקדושה. אך על פי הנעל מובן קצת, כי עיקר תיקון שיכולים לעשות לנשמת המת הוא רק על ידי בחינת איי הנעל. כי הלא הוא כבר מת והלך לעולמו. ושם אין מעשה של שום מצווה, כי היום לעשותם כתיב. וכפי מה שפעל במעשיו, כן משלמין לו שם, כי הכל לפי החשבון. ומה מועיל לו מה שעושים בשבילו כאן? אך, עיקר תיקונו הוא על ידי בחינת איינל, שהוא בחינת מאמר סתום שהוא למעלה מהתורה. כי התורה כלולה בעשרת הדיברות שהם בחינת עשרה מאמרות, שהם בחינת התגלות כבודו ידבח. כי אין כבוד אל התורה. ובחינת איה, בחינת בראשית, שהוא מאמר סתום, הוא למעלה מהתורה, בחינת שורשי התורה. ושם נתהפך הכל לטובה, כי שם הוא שורש התשובה שהוא למעלה מהתורה והחוכמה. כי על פי דין אין מועיל תשובה, כמו שאמרו רבותינו זל. וזה בחינת עת לעשות להשם הפרו תורתך. שנאמר על תיקון הצריכים לשוב, כמו שפרש רשי שם, שביקש דוד שיודיעו השם ידבח, מה יעשו אותם שפרו תורתך וכוליין שם. וברוח קודשו השיג בתוך שאלתו תשובה על דבריו, כי זה הפסוק בעצמו ובחינת תיקונם של הבעלי תשובה. כי זה הפסוק מרמז על אורייתא דעתיקה, כמו שהיית בזוהר בתחילת הידרא רבה, ומובא בדבריו זל, פתח רבי שמעון ואמר עת לעשות להשם הפרו תורתך דאורייתא דעתיקה וכו', שהוא בחינת שורשי התורה כידוע. ושם הוא למעלה מהתורה ושם עיקר התיקון של הבעלי תשובה, ושם יכולים לתקן גם נשמת המת מי שיכול לעלות לשם. ועל כן באמת עיקר התיקון על ידי הצדיק הגדול שיכול לעלות לשם, ששם יכול לתקן הכל. ועל כן אומרים קדיש על המת, כי קדיש הוא בחינת איה מאמר סתום הנ"ל. כי קדיש הוא למעלה מכל הקדושות בבחינת בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה וכו'. שזהו בחינת איה מאמר סתום הנ"ל. ועל כן שם עיקר התיקון של המת. ועל כן אומרים קדיש דייקה בשביל תיקונו וחנ"ל. ועל כן עיקר התיקון כשמניח בנים שאומרים עבורו קדיש הוא בחינת איה שמתקן כל הפגמים והפשעים, אפילו אם נפל חס ושולם לבחינת מקומות המתונפים בעוונותיו. כי בחינת איה הוא התיקון של מקומות אלו, שזהו בחינת קדיש שאומרים הבנים שנמשכו לעולם על ידי בחינה זאת, כמבואר לאל לעניין כיבוד אביהם כנ"ל. כי גם בהקדיש מקיימים מצוות כיבוד ביותר, כי זהו עיקר הכבוד שלהם שעושה להם טובה אחר כך על ידי בחינת איה שהוא בחינת הקדיש כנ"ל. נמצא שעל ידי הקדיש שאומרים הבנים על אביהם ואימם, על ידי זה מקיימים מצוות כיבוד ומתקנים תחילת הפגם של ההולדה שנתאחזו שם בחינת מקומות המתונפים, בחינת הן בערבון חוללתי וכו'. כי על ידי הקדיש שהוא בחינת איה כנ"ל, על ידי זה עולין לשם לבחינת איה וכו', שעל ידי זה עיקר התיקון על כל זה וכנ"ל ואבן. הלכה ה' בהלכות שבועות, הלכה ב'.